Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. NSC-leider Omtzigt is niet van plan om in de volgende fase van de kabinetsformatie weer om de tafel te gaan zitten met PVV, VVD en BBB. Het is volgens hem nu aan die drie partijen om te onderhandelen over een minderheidskabinet. Als er dan voor NSC interessante voorstellen liggen, wil hij daar best over van gedachten wisselen. In Herveld in Gelderland zijn 8 mensen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een explosie in een drugslab in een schuur achter een boerderij. 7 verdachten werden op het terrein aangehouden en 8e verdachte werd na een achtervolging gearresteerd. Premier Rutte heeft zich uitgesproken tegen een grootschalig Israëlisch offensief in Rafah in het zuiden van de Gazastrook. In een gesprek met premier Netanyahu zei hij dat het nu niet het moment is voor zo'n offensief. In Rafah zitten meer dan 1 miljoen Palestijnen die geen kant op kunnen. En inwoners van Oude Pekela, die financieel de dupe zijn van een storing op het elektriciteitsnet, krijgen alsnog een schadevergoeding. Vorige maand werd koper gestolen uit een transformatorhuisje. De diefstal leidde tot een spanningspiek en schade aan apparatuur. Enexis wilde eerst niets vergoeden, maar nu zegt de netbeheerder gedupeerde inwoners toch te helpen. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, de dood van wereldrecordhouder op de marathon Kelvin Kiptoum, die schokt de atletiekwereld. En was die bal in de blessuretijd van Heerenveen Ajax nou over de lijn of niet? Door het ontbreken van doellijntechnologie zullen we dat nooit weten. En op de WK zwemmen in Doha was een verrassend estafette goud en een niet verwachte uitschakeling van de waterpolisters. We gaan het allemaal bespreken met onze forumleden. Journalist Sanne van Dongen van ESPN, sportverslaggever Ripke Bakker van nu.nl en NOS. Collega Arman Afsarok. We zijn er zoals gebruikelijk tot 11 uur. Maar we beginnen in Rotterdam, want Marcella Mesker, we hoorden dat de Tellen Griekspoor zijn eerste set had verloren van de Italiaan, van Lorenzo Musetti. En dus is de tweede set heel erg belangrijk. Is die inmiddels afgelopen? Ja, en niet alleen heel erg belangrijk, heel erg spannend, heel erg leuk, heel erg goed. En Tellen Griekspoor heeft die set gewonnen. Wow. Ja, nee, het was echt een geweldige ontknoping in de tiebreak. Griekspoor die... Ja, de hele wedstrijd zo zijn best deed. Zo gretig, maar overgretig bijna. Ongeduldig. De hele familie, vrienden, Zweedse managementbureau aan de kant. Het leek wel alsof hij te graag wilde. En daardoor wat extra foutjes maakte. In het begin ook niet zo goed serveerde. En achter de feiten aanliep. En in die tiebreak van de tweede set, 4-2 achter. En dan toch die tiebreak pakken. En nu gaan we zo beginnen aan de derde set. Hij speelt dus tegen die Lorenzo Musetti, Italiaan, van 21. Die is nummer 26 van de wereld. Griekspoor 29. Dus het scheelt een paar plaatsjes. Maar die Musetti is goed hoor, als je die man ziet spelen. Een prachtige enkelhandige backhand. Geweldige souplesse heeft hij. Schitterende techniek. Maakt nauwelijks fouten. Heel constant. Ook een atleet. En je vraagt je af, ja, waarom heeft hij dan die set niet gewonnen? Ik denk de mentaliteit, de lichaamstaal, de wil om te winnen, de onverzettelijkheid van Griekspoor. Die hebben we gezien in de slotfase van de tweede set. En dat heeft hem nu in die derde set gebracht. En nu toch met het publiek en hopelijk een dipje bij die Italiaan, moet hij dit wellicht helemaal kunnen gaan binnenhalen. Maar het zal nog wel een strijd worden. Derde set net begonnen. Eerste game, daarin serveert Musetti. Goed, we komen regelmatig bij je terug. Dankjewel, Marcella. Zoals gebruikelijk beginnen we met de warming-up. Staat u al in klaar? Loop wat op de plaats. Ja, hup. Amal Saroglu, we beginnen met jouw moment. Jij wilde dit laten horen. Hier in de Adelaarshorst. Of is daar Hens van Sam Kersten. Het publiek ziet daar Hens. Ja, gaat hier nog een strafschop komen in de allerlaatste seconden. Ja, nou, die kwam er dus. Waarom wilde je dit laten horen? Ja, geweldige ontknoping van een wedstrijd waar ik me sowieso al enorm op had verheugd. Ik was daar ook in Deventer. En ja, je moet weten, zo'n wedstrijd leeft ongelooflijk in zo'n regio. Het is echt een hele belangrijke wedstrijd voor die fans van beide groepen. Dat merk je ook vooraf en tijdens zo'n wedstrijd. En ja, dan denk je, dit kan helemaal niet wat hier gebeurt. Een 96e minuut en die Kersten doet zijn elleboog omhoog. En ja, iedereen ziet het en hij vraagt zich af, waarom doe ik dit? En ja. hij kan het antwoord eigenlijk niet geven. En ja, de drama en de ontknoping die er dan op volgt. Ik had ook wel met hem te doen eigenlijk. Ja, ik ook. Maar je merkte aan zijn ploeggenoten en aan zijn coach ook dat ze hem eigenlijk allemaal wilden uitschelden. Maar ja, dat doe je dan ook weer niet. Want je ziet ook wel dat die jongen het moeilijk heeft. Maar wat er ook daarna gebeurde, heb ik niet vaak zo gehoord. Dan heb je zo'n penalty. Mm-hmm. Ik ik gaf commentaar en ik zei ook, het stadion houdt zijn adem in. Maar dat was ook echt letterlijk. Want als je goed luistert, dan hoor je een ongelofelijke stilte vlak voor die penalty genomen wordt. En dan de ontlading van dat prachtige stadion. Dat deed mij erg denken aan de goal van Kuyt in de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles. Het moment voordat die bal tegen het net gaat, de stilte in het stadion, was hier eigenlijk nog extremer. Ja, dat is zo mooi. Zeker met de ontlading die daar dan op volgt. En de 1-1, prachtige ontknoping. Gisteren dus in Deventer. Ripke, dit was jouw moment. Dario van den Buis tegenover Sillissen. En Sillissen redt een strafschop. Nou, dat is ook een noviteit. Kijk hem eens blij zijn. Ja, het duurde niet zo lang, deze vreugde, of wel? Nee, dit was redelijk snel voorbij. Nou, het was in die zin een bijzonder weekend. Want we hebben twee eredivisie-spelers met een bepaald stempel. Sven van Beek schiet altijd een eigen doel. En Jasper Sillissen houdt nooit een penalty tegen. Nou, het leek of Sven van Beek een eigen doelpunt ging maken. Maar dat was uiteindelijk niet zo. Misschien dus maakte hij hem wel, maar we gaan het nog over hebben. De bal was misschien wel over de lijn. Maar goed, Jasper Sillissen die deed iets. Een strafschop keren na 18... Zijn 18e strafschop in de Eredivisie. Eindelijk hield hij hem tegen. Maar bij Sillissen moet je dan ook altijd denken, dat kan niet. Want hij heeft wel eens vaker een strafschop tegengehouden. Zelfs eentje van Messi. Maar ja, toen werd de rebound er gewoon ingeschoten. Ook een keertje eentje bij het Nederlands elftal. Maar toen werd de rebound er ook ingeschoten. En nu zijn ploeggenoot Kelvin Verdonk loopt te vroeg in. En ja, dan moet die strafschop tegen. Ja, het is bijzonder pijnlijk. Maar het was wel een goede redding, toch? Het was een hele goede redding. En ja, je ziet ook aan die reactie dat hij hier zo tegenaan hikt. Hij is bijna 35. Hij zal niet heel veel jaren meer keeper. En ik vrees nu gewoon dat zijn carrière eindigt zonder dat hij ooit een strafschop keert in de Eredivisie. Ja, bizar. Goed, Sanne, jij kookt hiervoor. Feyenoord zit er daar kort op. Maar toch is het Sabayo die de bal heeft. Sabayo, Johannes. Johannes, goede bal. En Hoekstra, daar is nummer 3. Voor Ajax. Ja, die 2-0 voor Ajax was wel een enorme domper voor Feyenoord. Maar deze zal er ongetwijfeld in hakken. Ja, ik moet gewoon lachen om mijn eigen bespreking. Want er staat dat jij kookt hiervoor. Ja, maar trouwens, we staan in de keuken. Dit toch? Is, nou, zo bedoel ik dus niet. Maar ik neem aan dat de bedoeling was dat er stond, jij koos hiervoor. Ja, dus Robert, red je hier maar eens uit. Ja, ik voel me wel aankomen. Ja, je hebt maar één recht, het aanrecht. Ja hoor, is goed. Ik denk, ik doe het zelf maar even. Maar dit was een doelpunt uit de klassieker van afgelopen week. Hein, die Ajax met 4-0 won. Ja. Waarom heb je dit moment gekozen? Nou, eigenlijk om twee dingen. Ten eerste, Lily Johannes, onthoud haar naam. Zij 16 jaar, speelt bij Ajax en voetbalt echt als het grootste vrouwelijke talent wat ik ooit heb zien voetballen. Ze is heel erg volwassen. Ze heeft ook een Amerikaans paspoort. Dus het is nog even de vraag of we haar kunnen neutraliseren. Want ze heeft ook een Nederlandse ouder. Dus ze heeft... Naturaliseren en neutraliseren is wel erg daadkrachtig. Nou, het gaat lekker, Robert. Wij gaan onze eigen podcast beginnen. Ik hoor het al. Dit gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Maar ze voor Amerika kiest, maar ja. Nee, waar komt ze vandaan dan? Waar komt ze in één keer uit de lucht vallen? Waar komt ze vandaan? Nou, zij komt gewoon uit de jeugd van Ajax. En zij is gewoon op haar 16e nu goed genoeg bevonden voor de Eredivisie. Mag gelijk doorstromen. Ja, en dat is helemaal terecht. Ze heeft al meegetraind met ook Jong Oranje en dat soort dingen. Maar ze mag dus nog niet meespelen. Want ze heeft dus volgens mij nog geen Nederlands paspoort. Maar Andries Jonker is er wel alles aan het doen. En de hele staf van de KNVB om haar Nederlands te maken. Zodat we haar mee kunnen nemen naar WK's en EK's. Want daar ga je echt heel veel plezier aan beleven. Of Olympische Spelen. Of Olympische Spelen, kan zeker. Nog. Ja, absoluut. Ja. En tweede nog over die klassieker, wat ik heel leuk vond eraan, is dat het, ja, dat klinkt een beetje stom, maar dat het niet eens zo groot meer was. Vorig jaar was Ajax Feyenoord, daar had iedereen het over, de eerste klassieker in de Johan Cruijff Arena, 30.000 kaarten verkocht. Inmiddels was het, ten eerste waren er nu 15.000 kaarten verkocht, dat is natuurlijk wel jammer dat het gehalveerd is hoor, maar er zijn zoveel grote wedstrijden nu al gespeeld door die Ajax-vrouwen in de Johan Cruijff Arena, door de Champions League, doordat ze hebben gewonnen van PSG, van AS Roma, goed resultaat tegen Bayern München, en daardoor merk ik dat het nu wat normaler wordt. Er zijn gewoon hele groepen vriendinnen in Amsterdam, ook van mijn leeftijd en wat jonger, die gaan gewoon met z'n allen naar de arena, naar de Ajax-vrouwen. Ja. En dat is wel de basis en de start van een succesvolle toekomst voor het vrouwenvoetbal. En ik heb begrepen ook van mensen die daar waren, dat er gewoon ook Feyenoord en Ajax-fans door elkaar heen in de arena zaten. Absoluut, sommige dat kan plekken. Gewoon. Ja, het is echt een verademing. Wel heel veel kinderen, dus je moet af en toe, ik althans dacht af en toe... Nou, hou even op het schreeuwen bij die kinderen. Ja. Dan heb ik toch liever, ja, sorry, dan heb ik af en toe toch echt liever een goede hooligans. Dus jij pleit hier gewoon voor een minimum leeftijd entree bij je klassieke Nee, helemaal niet, want dit is ook wel echt de groep die we aanboren in het vrouwenvoetbal, hoor. Daar ben ik alleen maar heel blij mee. Ja. Ik zou het ook wel heerlijk vinden als een keer de ultra's in de vak kwamen, maar dan wel lief blijven. AUB. Ja, oké. Dan zijn we warm en beginnen we dit sportforum echt met triest nieuws, want op 24-jarige leeftijd is de Keniaanse atleet Kelvin Kiptum overleden. De wereldrecordhouder op de marathon was betrokken bij een verkeersongeval en daarbij kwam ook zijn trainer om. The world has lost its finest. The world has lost one of the fastest men that is ever known. The world has known one of the tender-hearted Kiptum. Kelvin Kiptum was only 24 and of course he had a lot that was awaiting him. Such a promising man. Ja, dat was nieuws van vanochtend vroeg. Natuurlijk ook gevolgd door atletiekverslaggever Leon Haan. Leon, goedenavond. Goedenavond. Een veelbelovend atleet, zegt deze Keniaanse nieuwslezer. Dat zeggen wel meer natuurlijk. Want wat had hij al op zijn erelijst staan, deze Kiptum? Nou, hij begon, zoals de meeste marathonlopers, eigenlijk op de onderliggende afstanden, dus de halve marathon. Hij had al een aantal keren onder het uur gelopen op de halve marathon. Ja, en dan weet je, als iemand voldoende trainingskilometers gaat maken, dan kan hij heel snel op de marathon lopen. Nou, dat deed hij in december 2022. Toen liep hij 2:01:53. Ja, en toen zat hij maar zo'n 44 seconden boven het wereldrecord van Kipchoge. Daarna won hij in Londen. Nog sneller. En vervolgens in Chicago, afgelopen oktober, 2:00:35, het nieuwe wereldrecord. Tja, en hij was dus betrokken bij een verkeersongeluk. Weten we daar eigenlijk al meer over? Nee, wat ik gelezen heb, ze zoeken natuurlijk naar de oorzaak van dat verkeersongeluk. Hij is van de weg afgeraakt, is tegen een boom geklapt. Naast hem zat zijn coach, hij zat zelf achter het stuur, beide waren op slag dood. Achterin zat nog een andere atlete, die is met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ja, dat onderzoek loopt op dit moment nog. Ja, onze landgenoot, de Nederlandse marathonloper Abdi Nageye, die traint op dit moment in Kenia. En hij vertelde eerder vandaag over hoe het nieuws daar is aangekomen. In Kenia is het meer gekomen van ja, weer een atleet. Weer een atleet om het leven gekomen. Jaren geleden een andere topatleet die op 5000 meter liep in Tokio, de Olympische Spelen. Maar ze werd ook omgebracht. Wanjiru, in 2011, 2018, wereldkampioen 2015, hordenlopen, 400 horden om het leven gebracht. Of auto-ongeluk. En een paar andere atleten die hebben overleefd. Verkeer is gewoon hier heel gevaarlijk. En. Maar voor de Keniaanse mensen is het gewoon weer een atleet, topatleet, om het leven gekomen, te vroeg overleden. Ja, dat is echt treurig natuurlijk, Leon. Dan ga je toch bedenken wat als. Want Kiptum werd natuurlijk gezien toch als de toekomst van het marathonlopen. Iemand die ook de meest succesvolle jaren nog voor zich zou hebben. Denk jij bijvoorbeeld dat hij die magische grens van 2 uur als eerste had kunnen doorbreken? Ja, de meeste mensen die denken toch wel dat hij dat had kunnen doen, omdat hij 24 jaar is, omdat hij veel meer traint dan anderen. Er wordt gezegd dat hij 300 tot 300 kilometer in de week trainde. Anderen zitten op 200 tot 220. Mm-hmm. En hij gaf dan als verklaring, ja, ik leef er extreem voor als een monnik. Ik slaap bijna continu tussen de trainingen door. Ik doe extra rust. En juist omdat hij 24 jaar is en zoveel trainingskilometers maakte, en eigenlijk net ja, na 3 marathons min of meer komt kijken, hoe gek dat ook mag klinken, ja, had iedereen toch wel zoiets van, nou, het is even wachten alvorens hij onder de 2 uur kan lopen. En dat is ook de reden dat hij natuurlijk gecontracteerd is door de Rotterdam Marathon, bewezen snel parcours, mm-hmm. 14 april. Ja, en ja, het is zo tragisch. Dit alles kan natuurlijk niet meer doorgaan. Nee, want hij is dus overleden. Dankjewel, Leon Hane, voor nu dat jij ons wat meer wilde vertellen over Kiptum. Ja, we hoorden Abdi Nageye overigens zeggen dat hij is omgebracht. Ik neem aan dat dat een verspreking is, dat hij bedoelt dat hij is omgekomen. Dit nog even voor de helderheid. U hoort tennisgeluid, dat komt goed uit. Want er wordt getennist in Ahoy. Marcella Mesker, Griekspoor tegen Musetti in de 3e set. Jij hoopte op een inzinking van Musetti. Is die er gekomen? Ja. Nou, de inzinking aan de kant van Griekspoor. Ja, toch even een dipje qua concentratie. Ja, hij moest ook zo op zijn tenen lopen aan het eind van die tweede set. Heeft alsmaar achtergestaan. Die tiebreak ook, een lange tiebreak. Uiteindelijk pakt hij hem dan wel. Ja, en dan heb je even iets van een breather, zoals je dat zegt. Even ademhalen, even rust. Ja, dat kan je niet permitteren tegen Musetti. 2-0 achter, hij is meteen gebroken. En dan kan hij weer opnieuw beginnen. Hij heeft natuurlijk nog wel even de tijd in de derde set. Maar toch, dit is geen lekkere start voor Griekspoor. Laten we hopen dat hij nog, ja, wat noemen ze dan? Second, third wind, hè, in tennistermen. Ik denk dat het wel gaat komen, aangemoedigd door het Rotterdamse publiek hier. Maar 2-0 in ieder geval aan het begin van de derde set voor Lorenzo Musetti. Goed, in de studio Sanne van Dongen, Riepke Bakker en Arman Afsaroglu. Riepke, toen je dit hoorde, wat dacht je? Nou, ik schrok me kapot. Ja, ik ging wel gaan slapen en toen zag ik dit nieuws. En toen dacht ik, ja, dit is een man die grensverleggend was geweest. Zoals Usain Bolt de sprint 15 jaar geleden naar een heel nieuw level heeft gebracht door onder die records te duiken en flink onder die records te duiken. Zo dacht ik, ja, deze man gaat ons in ieder geval één iconisch sportmoment bezorgen. Namelijk dat hij onder die 2 uur gaat lopen en misschien dat hij er nog wel veel meer onderduikt. Dus ja, het wordt nu een soort mythe natuurlijk, dat we voor eeuwig kunnen gaan hebben over hoe snel was Kiep toen geweest, in plaats van dat we helaas zullen weten hoe snel die eigenlijk is of had kunnen zijn. Ja. Hebben jullie nog iets wat aan toe te voegen, Sanne, Arman? Nee, ik sluit me eigenlijk, ja. Ik kan er niet meer over vertellen dan. Alleen voor wat Leon ook al zei, voor Rotterdam is het is natuurlijk het is ongelooflijk voor Kiep toen. Het valt in het niet, maar de Rotterdam Marathon had echt de hoop dat ze echt een wereldster daar hadden staan. Het was echt voor hen een prijs dat hij daar aan de start zou verschijnen. En ik zit ook wel met die organisatie. Die zou ook denken van wat kan dit in hemelsnaam gebeuren? Enorme marketing, waarschijnlijk foto's her en der, omdat het de grote ster zou zijn. Ja, alles hing aan hem. Ik klikte toevallig vanavond de site aan van de Olympische Spelen in Parijs. En daar staat die pontificaal vooraan. Wat met betrekking tot de aankondiging van de marathon. Ja, vreselijk. Ja. Hij sloot zelfs niet uit dat hij in Rotterdam een wereldrecord zou lopen. Hè. Dat was al stiekem een doel. Nou ja. Ja, dat was het geweest, ja. Ja, treurige nieuws dus van vandaag. Gaan we naar ander nieuws dat veel vrolijker was uit dezelfde nacht. Want het sportevenement van Amerika werd gehouden. En dat is natuurlijk de Super Bowl. Super Bowl 58 starts now! It does not get any bigger than Taylor Swift at the Super Bowl 2024. I think it's made me more interested in football and the Super Bowl because Taylor's there. I think changes the game of football for them, but also changes their perceptions about what women can and should be doing in our world. Trouble. It's there! Hardman! Jackpot! Kansas City! And the game-winning drive of Mahomes' career. And I'm proud of my guys, man. This is awesome. It's legendary. He is the best. He is the standard. As I look at Travis Kelce and Taylor Swift, that right there is special. Viva! Viva! Jongen, Travis Kelce. Ik denk dat hij nog niet zo goed kan zingen als zijn vriendin. Maar veel belangrijker voor het tweede jaar. Op rij wint zijn Kansas City Chiefs de Super Bowl. Sanne, jij bent onze expert aan tafel. Je bent de hele nacht opgebleven. Dus je niet af te zien, maar hoe gaat het? Dankjewel. Het gaat hartstikke goed. Ja? Ja, ik heb 5,5 uur geslapen. Oh. Het komt wel goed hoor. Hebben jullie eigenlijk gekeken, Arman, Riepke? Nee, ik heb niet gekeken live. Nee. Arman, oh, je zat wel te gapen, wou ik zeggen. Maar, nee, heeft andere redenen. Maar niet de Super Bowl. Niet gekeken. Jij wel, Sanne. Was het het waard? Was het een leuke nacht? Ja, zeker, zeker. Sowieso vind ik de Super Bowl echt fantastisch om te zien. Dus ik zou er, ook als het een saaie Super Bowl, zou ik er nog genoeg uit kunnen halen. Maar het was ook nog eens een hele leuke Super Bowl. Wel, het venijn zat hem wel in de staart. Het was ongelooflijk spannend. Het was pas de tweede keer ooit dat een Super Bowl in overtime ging. En die spanning en het gameplan en hoe je met de tijd moest omgaan. En je zat echt, zeker dat vierde kwart, op het puntje van je stoel. Die wedstrijd te kijken. Dus ik had geen moeite om wakker te blijven vanaf. Hoe zit je er dan bij in de studio van ESPN? Neem ons even mee. Ja, we hadden publiek. Dus de helft was voor de 49ers en de helft was voor de Chiefs. Dus iedereen zit daar ook een beetje met spanning te kijken. De commentatoren, iedereen staat een beetje half. Dat, ja, iedereen kijkt op een verschillend scherm. En op een gegeven moment is dan daadwerkelijk die touchdown van de Chiefs in de laatste seconde van het vierde kwart. En dan ja, ontploft het eventjes. Maar het is vooral de... Kijk, ik ben niet per se voor de Chiefs. Of ik was ook niet per se voor de Niners. Maar voor mij was het meer zo van wauw, wat een soort hogeschool... stuk hebben wij gezien van Amerika voetbal. Gewoon hoeveel theorie erin zit en hoeveel tactiek en hoe je met de klok moet omgaan. En ik was meer daarvan onder de indruk dan dat ik echt op de banken stond voor die touchdown. Ja, ik heb flarden gezien en wat mij dan opvalt is dat alles is op de top. Maar ook de verslaggeving is op de top. Hoe ze bijvoorbeeld bij dat laatste punt zo snel analyseren wat er gebeurde, en er gebeurt zoveel. Ja. Dat is echt hogeschoolverslaggeving volgens mij, of vergis ik me? Nee, klopt. Dat is echt het allermoeilijkste wat er is. Want wij, zeker hier in Nederland, zijn gewoon gewend dat een bal moet tussen twee palen. En dan moet je gewoon het net raken. En dan helpt het wel als hij helemaal over de lijn is, zo'n bal. En dat is dan waar je over praat. In Amerika voetbal gaat het inderdaad... Zelfs ik, en ik snap Amerika voetbal echt wel een beetje, maar ik moet echt naar mijn analisten toe van jongens, oké, wat zijn nu de opties? Wat kun je nu doen? Want je hebt dan nog 2 minuten. Ligt het aan of je de tijd kan stoppen met timeouts? En de commentatoren moeten ook elk facet daarvan doorhebben. Maar belangrijker nog, die spelers, die moeten het pas weten. Want die hebben dan weer een special play voor dit soort laatste momenten van een wedstrijd. Terwijl ze al 100 verschillende plays uit hun hoofd moeten kennen. En ja, je kan op dat moment niet weten waar je heen moet lopen. Dus dit is, en dan roept een quarterback wat hij gaat doen. De coach, het is niet voor niks dat ze 15 verschillende coaches hebben. En dat er ook in de hoek van het stadion nog een paar de coaches influisteren en zo. Maar de keuzes die in de laatste 2 minuten van deze Super Bowl gemaakt zijn. Zoveel keuzes hoeft een trainer in de voetballerij bijvoorbeeld in zijn hele coachcarrière te maken, bij wijze van spreken. Ja, je zal er maar ook een keer bij zijn geweest. Ja, ik was daar 2 jaar geleden. Jij ook, want Amman namelijk ook een keer. Ja. Alleen niet 2 maanden geleden. Nee, ik snap Rieder, je loopt achter als sportjournalist. Ja, nee, ik snap er dus niks van. Nee. Echt niks. Echt nul. Maar ik ben er wel bij geweest 10 jaar geleden. Omdat ik dacht, dit is zo groot. Dit wil ik zo graag een keer meemaken. Jij kwam voor de intermezzo. Ik kwam voor Bruno Mars. En die stelde niet teleur, kan ik zeggen. En met de Red Hot Chili Peppers erbij. Maar ik had gewoon, ik was nog freelance. En ik had gewoon gezegd, mag ik naar binnen tegen die organisatie? En het is voor een journalist best wel een eenvoudig evenement om binnen te komen. Omdat ze willen juist heel veel mensen om het zo groot mogelijk te verspreiden. Dus ze zei, nou kom maar, ik was 24. Ja, 6000 media personen zitten er. Je hebt het ook gezien, zo krankzinnig groot. Je kan het bijna niet beseffen. Die media day, vlak voor die Super Bowl, dat is, mensen schreeuwen alle kanten op. En ik was toen in New York. Het was in New York in februari. Voor het eerst dat het echt in zo'n koude stad was in de winter in een onoverdekt stadion. Ze waren heel erg doodsbang voor sneeuw. Maar dan op die dag van die Super Bowl, nou, dan stoppen ze allemaal in bussen. En toen gingen we met journalisten onder een politie-escorte over Times Square. Reden we naar New Jersey, dat stadion in, waar ook de WK-finale over een paar jaar gespeeld wordt. Ja, dat was fantastisch. En dan zat je daar. En ik heb gewoon 3 uur gekeken naar iets wat ik totaal niet begreep. Dat is nog net wel jammer. Want dat is wel jammer. Als je het begrijpt, en het is niet zo heel moeilijk. Je moet eigenlijk gewoon even 1 keer met mij gaan kijken. Okay. Dan leg ik je alles uit. Dan snap je het echt meteen. En dan is het nog leuker. Want dan begrijp je inderdaad ook waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden. En dat een first down gevierd wordt als bijna als een touchdown. Want je hebt dus 4 pogingen om 10 yards verder te komen. En als je na 3 pogingen nog niet bent... Dan moet je trappen. Nou ja, dan moet je dus kiezen. Ja, na 4 pogingen ga je trappen. Maar als je 3 hebt, dan denk je van... Oké, zullen we dan gaan trappen? Of zullen we dan gaan lopen? Zullen we dan gaan rennen? Hoeveel yard moeten we nog overbruggen? Nou, dat zijn dan de keuzes. Snap je, Herman? Als je het dan redt, dan krijg je opnieuw een first down, heet dat. En dan krijg je weer 4 pogingen. En dan leef je weer, zeg maar. Dus je hebt... Dan dat kan zeker in dit soort beslissende fases zoals gisteren, kan een first down echt voelen alsof je de Super Bowl aan het winnen bent of zo, terwijl je eigenlijk nog niet gescoord. Bij mij was het na 10 minuten ook al gespeeld, want toen hadden ze al 2 touchdowns gemaakt en de rest van die wedstrijd die ging nergens meer over. Oh ja. Dat is een van de minst spannende Super Bowls ooit, heb ik me laten vertellen. Toch als 14-0 op het scorebord staat, dan denkt iedereen altijd van oh, dat is gespeeld, maar eigenlijk gaat het 2-0. Nee, dat is prima. Maar goed, allemaal. Kijk eens of hij heel graag wat wil zeggen. Gaat het over Super Bowl of over Taylor Swift? Nee, het gaat wel over de Super Bowl. Okay. Maar ja, ik vraag me gewoon af of deze sport heel veel groter kan worden in Nederland, omdat die regels zo ingewikkeld, zeg maar. 10 jaar geleden werd het handbal ineens zo groot, die oranje vrouwen. Maar dat was ook heerlijk, want wie de meeste ballen erin gooit in een uur, die heeft gewonnen. Maar dit is zo moeilijk allemaal voor een groot publiek. Maar het is wel geprobeerd in het verleden, hè? Misschien dat ik dat toch niet goed genoeg uitleg, want het is echt niet zo moeilijk. Alleen, maar waarom het denk je dat het in Nederland niet aanslaat? Nou ja, het heeft... Met de Admirals is het geprobeerd. Ja. Ik vind dat een hele lastige vraag, eerlijk gezegd. In Duitsland hebben ze echt wel, nou zeker wel 30 miljoen mensen die iets van Amerikaanse voetbal begrijpen. En dat komt allemaal uit de tijd van dat inderdaad de NFL in NFL Europe er was. En dat soort... Frankfurt was toen heel groot. Ja, toen keek echt 1/3 van de Duitsers keken toen naar Amerikaanse voetbal. Dat is nu wel een stuk minder hoor. Maar die wedstrijden in Frankfurt zijn helemaal uitverkocht in Duitsland. En nu komt er ook een wedstrijd in het Bernabeu in Madrid in 2025. Dus het zijn wel wat, ja, soort kleine van die epicentra in Europa waar het wel werkt. Maar in Nederland lukt het niet. Ik weet het niet, want het tijdstip is gewoon zondagavond 7 uur. Dus het is ook niet dat het altijd in de nacht is. Je kan gewoon zondagavond de tv aanzetten. En het ging natuurlijk ook gewoon heel veel... Ik ben toch benieuwd of je dat ook leuk vindt over Taylor Swift... en haar al dan niet vriend die Travis Kelce. Ja. Vind je dat dan ook lekker om dat mee te pakken... of word je daar een beetje moe van? Nou, ik vind wel dat je als je Amerikaanse sporten volgt... dan moet je ook omarmen dat het om de randzaken gaat. Want bij de Super Bowl gaat het de helft van de tijd over de commercials... over de halftime show, over wie er wel of niet op de tribune zit. En daarna gaat het ook een keer over Amerikaanse voetbal. Omdat het zo'n groot evenement is, moet je die randzaken gewoon omarmen. Maar Taylor Swift was wel heel erg veel de afgelopen week. Niet normaal. Waar ik ook stond en ik praatte erover, zeker mensen die nooit naar Amerikaanse voetbal keken, was het enige waar ze het over wilden hebben Taylor Swift. Dus ik als journalist denk dan wel, oké, aan de ene kant denk ik, ja, hoort erbij. Ik omarm het. Aan de andere kant denk ik, moet het ook inhoudelijk over Amerikaanse voetbal hebben misschien. Maar ja, ik vind het ook wel weer heel leuk hoor. Patrick Mahomes, kunnen we daar nog heel kort nog even over hebben? Ja, dat is echt... Als je dan inderdaad gaat kijken naar Amerikaans voetbal beginnend... ga naar hem kijken. Patrick Mahomes is de quarterback van het winnende team, de Chiefs. Mm-hmm. Hij wordt nu al de GOAT in de dop genoemd. Omdat the GOAT hij, is the greatest of all time. The greatest of all time. Omdat Tom Brady, dat was the greatest of all time. Die heeft 7 Super Bowls gewonnen. En Mahomes moet nog 30 jaar worden. Heeft er nu dus al 3 binnen. En hij kan ook eens, wat hij met zijn lichaam kan, en rennen en gooien en een team om zich heen bouwen. En het lijkt erop dat hij een gooi gaat doen om meer Super Bowls te winnen dan Tom Brady. En het zijn mensen die hem nu al de GOAT noemen. Dus. Onthoud die naam. Ja, Patrick Mahomes. Naar deze. Gaan wij weer even naar Rotterdam, naar Marcella Mesker. Griekspoor tegen Musetti. Griekspoor zat in de problemen in die derde set, Marcella. Hoe is het nu? Ja, nog steeds hoor. Nog steeds een break achter. 4-1 voor Musetti. Die begon met serveren. Dus dan lijkt het meteen zo'n grote voorsprong. Het is maar 1 break. En in deze laatste game had Griekspoor toch wel zijn kansen. Had ineens 2 breakpoints. 15-40. Toch een paar slordigheden. Kon er niet doordrukken. En ja, Musetti kon toch overleven. En de stand op 4-1 zetten. Griekspoor zit nog wat in zichzelf te mompelen. Ja, begon dus niet goed. Beetje zonder concentratie na die zware, vermoeiende tweede set. Ja, en Musetti die blijft gewoon constant heel erg goed spelen. Sowieso nog een hele lastige klus voor Griekspoor om dit om te buigen. 4-1 achter dus in de derde set tegen Lorenzo Musetti. Goed, zo meteen gaan we het hebben over zat hij nou of zat hij niet. En bij AZ over het vertrek van Robert Eenhoorn. En er heeft zich al een opvolger gemeld. Zeer verrassende naam. Zometeen gaan we hem misschien ook wel onthullen. Tot zometeen. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. Met Toyota Private Lease heb je het nu heel goed voor elkaar. Want dankzij een korting op je maandbedrag rij je nu tijdelijk een Toyota vanaf €259 per maand. En voor maar €20 per maand extra kun je na een jaar maandelijks opzeggen met Toyota Flexlease. Bereken jouw korting op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar,

Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, daar zijn we weer. Welkom terug bij het Sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Bij ons in de studio nog steeds NOS-collega Arman Afsaroglu, Sanne van Dongen van de ESPN en Ripke Bakker van nu.nl. In het laatste uur praten we over het ontbreken van doellijntechnologie, het vertrek van Robert Eenhoorn bij AZ en het WK zwemmen in Doha. En op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam waren Tellen Griekspoor en Lorenzo Musetti bezig met de derde set. Marcella Mesker. Ja, het staat 4-2 voor Musetti. Griekspoor had al twee breakpoints in die vorige servicepoort van Musetti. En heeft er nu één. Daar kijk ik nu naar. Een tweede service van Musetti. Als hij dit kan benutten, dan komt de rally. Griekspoor een beetje voorzichtig, ver achter de baseline. Musetti komt met een dropshot, maar die gaat het net in. Dit is de rebreak. Ja, mooi moment dat we kwamen hoor. Het was 4-1. Het is nu 4-3. Griekspoor gaat dadelijk serveren. Hopelijk wordt het dan 4-4. Maar hij is in ieder geval terug on serve in de derde set. Goed, zometeen meer natuurlijk. Laten we beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse waterpoloosters zijn uitgeschakeld op het WK. Hongarije nam de strafworpen beter in de kwartfinale. Hongarije nu. Weer raak. Rogge! Hij is gestuit. En daarmee is Hongarije door naar de halve finale. De wereldkampioen ontroond. Anno Kamminga is de WK-finale van de 100 meter schoolslag. Daarin als vijfde geëindigd. Kasper Cabot werd achtste. Marit Steenberg tikte in de finale van de 200 meter wisselslag als vijfde aan. Zometeen meer over dat WK zwemmen. En Robert Eenhoorn, de algemeen directeur van AZ, vertrekt na dit seizoen. Eenhoorn is al bijna 10 jaar de baas in Alkmaar, maar vindt het steeds moeilijker om de energie te vinden voor zijn taak. En Jesper de Jong heeft meteen verloren op het ABN AMRO Open in Rotterdam. Hij kreeg een wildcard van de toernooidirecteur Krajicek. Maar verloor van voormalig wereldtopper Milos Raonic. En de Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League gewonnen van de Verenigde Staten. In India werd het 4-0 voor Oranje. Goed, we gaan weer even terug naar gisteren. Want verdiende Ajax nou een punt of niet? Het scheelde in ieder geval millimeters. Berghuis zet de bal in bij de tweede paal. Soetelo komt terug. Bal op de lijn, bal over de lijn. Ik weet het niet. Die bal gaat erin, die is over de achterlijn. Dacht ik. Zit die bal erin? Even wachten, zegt Makkeli. Ja goed, ik wil daar ook niet te veel over zeggen. Ze hebben besloten dat het geen goal is. De assistent lijkt het ook niet te weten. Het telt niet. Het lijkt een doelpunt op een foto die ik zie. Maar ja, wat je zegt, ze komen er niet uit. Geen 3-3. Als de VAR het niet 100% kan constateren, blijft die beslissing staan en wint Heerenveen. Dat gaat een OI als een kippenboel. Ja, de VAR kon het niet zien, dus is het geen doelpunt. Tenminste, hij telt niet. De vraag is of het inderdaad geen doelpunt was. Even een rondje, Riepke, doelpunt of niet? Ik denk het net wel. Sanne? Ik denk het net niet. Ik denk ook niet. Niet? Nee. Nou, dan was het geen goal. Ja, 2-1. Goed, gaan wij weer... maar het is toch eigenlijk... Het kan toch eigenlijk niet met wat we eigenlijk allemaal kunnen tegenwoordig. Het is misschien een dooddoener. Maar dat je tegenwoordig niet kan zien of een bal over de lijn is, ja of nee. Het is toch raar, ja, Riepke? Het bizarre is ook, 7 jaar geleden kon het wel. Ja, want ik kan me nog herinneren, bij, was het nou bij Feyenoord PSV? Jeroen Zoet, ik heb het vandaag nog even teruggekeken. Oh, ja. Jeroen Zoet, zelf Feyenoord PSV, het stond gelijk. En Jeroen Zoet vangt de bal en die trekt de bal iets naar zich toe en ineens een doelpunt. Niemand die het in het stadion zag. Je kan het ook niet met het blote oog zien. Maar het horloge van Nijhuis ging af. En daardoor won Feyenoord. En ja, dat bleek een heel belangrijke overwinning uiteindelijk, waardoor Feyenoord in 2017 kampioen werd. Ja, ja, hij trok hem over de streep. Ja, letterlijk. Ja, alleen dat hadden wij nu in deze tijd nooit meer doorgehad, 7 jaar later. Nee, maar dan terug naar de vraag. Is het niet belachelijk dat we dat nu niet hebben dan? Het is een afweging geweest. Kijk, het kost 5 miljoen. Dat is net zoveel als de rest van de VAR bij elkaar. Maar Sanne heeft net 750 miljoen met ESPN overgemaakt. Ja, dat was een groot. Ik moest veel salaris inleveren. Nou ja, het is, je koopt het hele systeem voor hoeveel zou het zijn? Voor 10 keer per seizoen. En misschien 2-3 keer dat het cruciaal is in een wedstrijd. En 1 keer dat het in een topwedstrijd in de laatste minuut gebeurt. Dus zeg het maar. Ik zou liever doellijntechnologie hebben dan de VAR, eerlijk gezegd. Nou, die zorgt voor maar die keuze is er niet, want we hebben de VAR. Nou ja, ik kies er toch voor. Jij mag ervoor kiezen. Maar het helpt niet. Ja, die zorgt alleen voor interpretatie en onduidelijkheid. Doellijntechnologie is dan ook wel feitelijk. Als je toe wil naar meer zuiverheid in de sport, dan kies je voor feitelijkheden. Dit is feitelijk, dus begin daarmee. Nee, ik ben daar niet mee eens, want Ik zou natuurlijk het liefst allebei hebben, maar als ik moet kiezen zou ik absoluut voor de VAR gaan, want ik zie wel degelijk de toegevoegde waarde van een VAR. Het voelt in mijn ogen toch net iets eerlijker met de VAR. Weet je hoeveel beslissingen er anders dan is het alleen maar aan de scheids. Nu is er in ieder geval nog een soort van, dus ook niet altijd logisch, maar als het niet logisch is, is het ook wel vaak een hele moeilijke beslissing. Ja. Dus dan kan het twee kanten opvallen en dan moet je weer de aloude regel voor jezelf hebben. Het zit een keer mee en het zit een keer tegen. En Ripke die zegt van, inderdaad, het zit een keer mee, het zit een keer tegen. Het is wel heel veel geld. Vind jij dat de Eredivisie clubs die 5 miljoen moeten investeren voor doellijntechnologie? Ik vind het zo lastig inschatten, omdat je tegenwoordig in de voetbal hoor je zoveel astronomische bedragen dat ik niet zo goed meer weet hoeveel 5 miljoen nou eigenlijk is. Ja, maar op 750 miljoen voor de komende 10 jaar, daar doelde ik net op. Dat zijn de uitzendrechten. Ja, klopt. Maar tegelijkertijd weet ik dat ESPN ook elk dubbeltje omdraait om al die wedstrijden live uit te zenden, snap je? Van de KKD, wat dat wil Rode JC weer zo graag. En dat willen de vrouwen Eredivisie weer zo graag. Dus als je toch wel een beetje elk dubbeltje aan het omdraaien bent, ja, ik weet niet. Geef maar dan je moet ESPN toch niet betalen, neem ik aan? Nou ja, onze productiekosten zijn natuurlijk... Maar die worden toch doorberekend, neem ik aan, richting de KNVB? Nou ja, ik weet niet precies hoe dat zit, maar ik bedoel meer te zeggen, een productie van een voetbalwedstrijd en ook de voetbalwedstrijd wat het kost vanuit de KNVB, dat zal aardig wat kosten. Ik weet gewoon niet precies hoeveel 5 miljoen nou is. Zal de Eredivisie-CV zijn overigens? Ja, dat is de Eredivisie dat moet betalen. Maar ik weet niet. Nou ja, het is 1/4 Soetalo, 5 miljoen. Nou ja, nee, het is 1 Sievertmans werk. En die heeft nu 1 wedstrijd voor Ajax gespeeld. Ja, maar het is ook weer meer dan sommige Eredivisie-clubs überhaupt aan begroting hebben. Als het aan Jordan Henderson ligt, was het allemaal niet nodig geweest. Want die wist gewoon zeker dat het een doelpunt was. We've just looked at the images and it's 100% goal. So it's a big incident. You know, we could be walking away with a point. Having gone 3-0 down would have been a big point for us. And well, I'm not sure who's looking at the VAR, but it's 100% from me and everybody else that I've spoken to. I'm sure you think the same, so confusing. Yeah. Ja, en wij speelden natuurlijk bij Liverpool. In de Premier League hebben ze het wel. Wat denken jullie van die reactie? Niet zo zeuren of snap je zijn frustratie? Ripke. Nou, ik snap wel zijn frustratie. Maar goed, hij kiest toch voor Nederland. En hij weet dat het geen Premier League is. Dus in die zin zou ik zeggen, niet zo zeuren. Mm-hmm. Het is ook maar een eenmalige investering, hè? Doellijntechnologie. Toch? Maar je moet het wel onderhouden. Je hebt wel een paar ton onderhoud nodig. Ja. Maar de VAR is jaarlijks 5 miljoen, denk ik. Om al die mensen dubbel scheidsrechten te doen. Ja, die 5 miljoen van die VAR die slaat ook op de aanleg van het systeem. En dat is nog los van de operationele kosten, geloof ik. Ja, maar volgens mij zijn die operationele kosten bij de VAR zijn best wel stevig. Omdat ja, je gaat een personele bezetting. Mm-hmm. En de doellijntechnologie is eenmalig. En de onderhoud, oké, maar dat zal echt niet zoveel zijn. Dus en jij blijft dus pleiten voor afschaffing van die VAR? Nee, niet afschaffing. Ik kan dat zeggen, dan zijn we het enige land in Europa waar wij zo spreken dat ik bedoel eigenlijk gewoon, wat ik gewoon denk, is dat wij denken vaak dat er zoveel geld omgaat in de voetballerij, dat 5 miljoen niet zo heel veel is. Terwijl als je kijkt gewoon uiteindelijk naar wat productiekosten zijn, ook voor de Eredivisie-CV en zo, denk ik dat dat best nog wel een astronomisch bedrag zou kunnen zijn. En bij tennis kan dat ook, want daar hebben ze die Hawkeye natuurlijk al lang. Marcella, ook in Rotterdam nu. Hoeveel staat het eigenlijk bij Griekspoor tegen Musetti? Ja, knap teruggekomen hoor. 4-4. Hij stond dus 2-0 en 4-1 achter in deze derde set. Maar Musetti na 2,5 uur spelen, misschien toch een tikje vermoeid, maakt een paar extra foutjes. En Griekspoor blijft kalm, blijft goed spelen. Ja, het is een aantrekkelijke wedstrijd om te kijken. Mooi voor het publiek. En we zien de schitterende punten. Vooral ook die Musetti. Dat is een wereldtalent. Maar mentaal schat ik Griekspoor toch wel wat sterker in. 4-4 dus in de derde set. Het is 40-30 op de service van Musetti. Maar Griekspoor, ja, die ruikt misschien de eindstreep wel. Laten we het hopen, want het zou een geweldige ommekeer zijn in deze partij, waarin Griekspoor toch eigenlijk 2 sets lang achter de feiten aanliep en achter stond. Maar nu 4-4, derde set. Het zou mooi zijn voor Richard Krajicek en voor Nederland als hij het gaat redden. Goed, dan sluiten we zo ongeveer, wat betreft die doellijn, sluiten we het wel af. Wat voor indruk hadden jullie überhaupt van Ajax? Je kan ook zeggen, ja, ze moeten hem gewoon over de lijn schieten. Ze moeten gewoon de bal tegen Dit schieten. Dit hele incident leidt natuurlijk ontzettend de aandacht af van hoe slecht Ajax speelde in Heerenveen. Dat is voor hen misschien wel een geluk, maar ze komen 3-0 achter. Ja, dat is natuurlijk wel heel matig. Het is wel, je ziet de problemen die er nog zijn. En de resultaten hebben wel veel gemaskeerd. Maar het is echt, als je er nog eens over gaat nadenken, krankzinnig hoeveel, ja, hoe zeg ik dit nou netjes? Ja, bijna Nee, het afval is niet netjes. Maar we zijn zo verschrikkelijk veel slechte spelers gehaald. En kijk er eens naar en denk, ja, hoe dan? Hoe moet je hier nou mee omgaan? En je kan wel een Henderson gaan halen, maar er klopt zo weinig van. En het is voor Ajax gewoon zaak om nu al na te gaan denken over die zomer. Om te gaan repareren. Want met dit spelersmateriaal gaat het je gewoon niet lukken. Maar Sander, is het niet gewoon een tussenjaar? En dat ze nu opgescheept zitten met... Ja, Riepke lacht al. Ja, vorig jaar was het ook een tussenjaar. Ik zei het tussenjaar naar tussenjaar. Tussenjaar, 115 miljoen. Ja, nee, maar ik bedoel... Achteraf, ik bedoel, dit is zo gelopen, dus moet je het nu doen met wat je hebt. Ja, maar je kunt je zo'n tussenjaar als dit eigenlijk niet veroorloven als Ajax zijnde, want daarmee maak je het een tussenperiode. Dus als je zo faalt in je aankoopbeleid, dan gaat het echt hele, hele grote gevolgen hebben nog voor de toekomst. Ja, voordat dan? Ze weer terug zijn. Wat dan? Nou ja, als je in 2019 nog de halve finale van de Champions League speelt en je bent nu hier. Ik denk dat hoe hard je bent gevallen. Dat je nooit meer zo hard gaat stijgen. Dus dat gaat wel misschien wel 10 jaar duren voordat ze weer zo... Ik zeg nu even zomaar wel 10 jaar, maar ik zie het niet over 2 jaar goed komen. Maar je ziet toch dat die spelers van Ajax die niet goed zijn... alsnog voor best veel geld weer doorverkocht kunnen worden. Dus de schade kan ook best wel meevallen. Hè. Er zijn nog steeds clubs, naam Ajax, die dan toch nog 15 miljoen voor die Forbes willen geven. En dan krijg je toch weer een zak geld binnen. En als je er dan wel wat verstandiger mee omgaat... kan je volgens mij best snel weer terugkeren aan de top. Ajax is nog steeds de rijkste club van Nederland. En inderdaad, als je ziet voor hoeveel geld Darami is voor meer geld verkocht dan dat hij gekomen is. En Calvin Bessie is voor hetzelfde geld verkocht als dat hij gekomen is. Dus in potentie is Ajax nog steeds de beste club van Nederland. Alleen als ze op een goede manier met het geld omgaan. Want je hoorde dit weekend ook. Dat is natuurlijk ook zo eerste nederlaag van John van het Schip sinds hij is aangetreden. Het werd wel verloren toen hij eventjes in het buitenland was, maar toch. Gaat het ook echt op het veld beter met Ajax? Ja, nou, je bent nu geneigd om te zeggen, het is allemaal weer één grote bende. Zover wil ik ook niet gaan. Ik was vorige week bij Ajax PSV en toen stond er een hele goed georganiseerd elftal dat weinig weggaf. Maar er zat ook een soort concentratie in die ploeg met het publiek er echt vol achter. Drive, iedereen. Niemand liet zijn tegenstander een metertje lopen. En ik denk dat bij Heerenveen ineens allemaal wegzakte. En dat dan de concentratie het niet meer is. En dat het helemaal geen team meer is. En dan zakt het ook weer keihard door de ondergrens. Maar in potentie is dit gewoon prima top 3 materiaal Eredivisie. Ook dit jaar nog, Sanne, 9 punten achter Twente. Gaat Ajax die voorronde van de Champions League nog halen? Nee, dat denk ik niet. En ik denk dat ze in de Eredivisie zomaar wel weer eens kampioen kunnen worden. Ja, zeker met de budgetten, et cetera. Maar dat ze in Europa weer daar komen, dat gaat echt nog heel lang duren. En dan moet eerst het bestuur moet gewoon weer... Alex Kroes moet iets uit de hoge hoed weten te toveren. Er moet weer de chaos moet eventjes weggaan. En dan kan er misschien wel weer rust gaan gebouwd worden. Weet je wat ze moeten doen? Ze moeten Matthijs de Ligt eens bellen. Die is bij Bayern ook alweer op het tweede plan geraakt. Bij Juventus is het niet gelukt. Die gaat misschien wel weg uit München. Probeer het nou eens. Het is misschien een long shot, maar als je Matthijs de Ligt nou belt en zegt, jongen, het is niet gelukt in het buitenland. Kom lekker terug. Jij mag de club opbouwen. Jij wordt onze aanvoerder. We geven je al het geld wat je wil. Dat zou ik graag willen zien. Maar is het niet ook zo in het voetballen, bij alle clubs eigenlijk, dat het met ups en downs gaat? Dat je in een piek zit en dan zak je weer terug en dan kom je weer terug en dan heb je weer een piek. Tuurlijk. Kijk, als je wat dat betreft in de geschiedenis van Ajax kijkt, was het de jaren 70, de jaren 90 en dan 2019 dat ze zo hoog in Europa speelden. Dus wat dat betreft is het misschien een utopie om te denken dat ze daar weer snel terugkomen. Maar ik denk wel dat door dat Van der Sar en Overmars weg zijn gegaan, is er wel... Hebben ze wel de slag gemist om waar het toen over ging, dat Ajax gewoon 5 à 6 jaar lang mee zou kunnen doen in de top van Europa of whatever. Ja. Goed, kunnen we even kijken bij Marcella in Rotterdam. Want ik ben wel benieuwd of Griekspoor het nog gaat redden in die derde set. Nou ja, we stevenen wel af op een derde set tiebreak, hoor. Het is inmiddels 5-5. We hebben dus nog 2 service games te gaan. Van Musetti 1 en van Griekspoor 1. En ik zie ook het coachteam van die Italiaan met de bekende oudspeler Corrado Baratsuti. Uit de 70er jaren was hij de man samen met Claudio Panatta. Dat waren toch de gouden jaren voor het Italiaanse tennis toen. En die hebben ze nu ook weer. Met Sinner, die deze week ook speelt. En deze Musetti bijvoorbeeld. En Berrettini. Sterk tennisland. Maar dat is Nederland inmiddels ook met Griekspoor. Die een ambitie heeft om de top 10 te halen. als hij dat wil, dan moet hij dit soort wedstrijden winnen. Het gaat om een paar puntjes. Het is loodzwaar. Ze zijn 2 uur en bijna 40 minuten bezig. Het is echt een man tegen man gevecht. Prachtige punten. Maar het is 4-4 en het zal erom hangen. 15 gelijk als Musetti serveert. Griekspoor doet er alles aan. Loopt de benen uit zijn lijf. Lijkt wel heel erg fit, hoor. Ik moet zeggen, hij is sterk. Lijkt wel ook weer spieropbouw te hebben. Hij schijnt ook echt met een extreem voedingspatroon. Nou ja, extreem. Een ander voedingspatroon bezig te zijn. Geen koolhydraten, heel veel proteïne. Begint met zalm, avocado, eieren in de ochtend. Heeft een Zweedse fysio. Dus ja, een beetje op de Zweedse tour. En hij voelt zich daar ijzersterk bij. We gaan kijken of dat succes heeft vanavond. Het zou geweldig zijn als hij hier terugkomt. Het is dus nog steeds 5-5, 30-15 voor Musetti. En die Italiaan serveert. Gaan we verder met het sportforum met Sanne van Dongen, Ripke Bakker en Arman Afsaroglu. En kunnen we het mooi hebben over nieuws uit Alkmaar van vandaag. Want Robert Eenhoorn is de algemeen directeur van AZ. Heeft aangekondigd na dit seizoen te gaan stoppen. Hij zei: een club als AZ verdient de volle inzet. En ik merk dat die energie voor mijzelf steeds lastiger te vinden bleek. En daarop heb ik de beslissing genomen die nu genomen is. Was te lezen in een persbericht van AZ. Arman, verraste jou dit nieuws? Ja, wel eigenlijk, omdat je de signalen niet zag aankomen. Mm-hmm. Dat hij er klaar mee was. Aan de andere kant snap ik zijn argumentatie ook wel. Als je dit 10 jaar hebt gedaan, dan komt er zoveel op je pad. Hij heeft wel echt het nodige meegemaakt bij AZ. Als je een klein lijstje opnoemt, het dak van het stadion dat instort. Al die veiligheidsellende rondom die Europese wedstrijden van vorig seizoen in de Conference League. Het coronajaar wat daar heel erg heeft ingehakt bij AZ. Dan snap ik wel dat je na 10 jaar zegt, ik ben op. Ik ben er klaar mee, ik wil wat anders. Maar het is voor AZ wel echt een klap. Want die man heeft daar heel, heel veel goed werk gedaan, denk ik. Ja. Ondanks dat het nu sportief wat minder gaat, Sanne? Ja, zeker. AZ is natuurlijk een club die vooral gewoon, nou ja, normaal gedaan heeft. Hij heeft van 6 miljoen 60 miljoen gemaakt, geloof ik. Hoe bedoel je? Nou, qua dat, qua begroting, qua, ja, dat, middelen. Ja, qua middelen, dat heeft hij vertienvoudigd. Dus qua hoe zij er financieel voor staan. En dat is denk ik ook wel heel knap hoe ze bij AZ zo'n financiële situatie hebben weten te creëren. Snap je? Maar niks gewonnen volgens mij in 10 jaar tijd. Nee. Nee, maar ja, mag je dat verwachten? Dan word je op afgerekend of niet? Als je halve finale Conference League staat, dat is echt gewoon een hele grote prestatie voor een club als AZ. En als jouw club het onder 20 elftal de beste is van Europa tussen de Real Madrid en de Barcelona's en de Manchester City's, vorig jaar de Youth League gewonnen. Ja, dat is een bizar goede prestatie voor een club als AZ. Ik vroeg me af of hij ook verantwoordelijk was voor die bouw van het jeugdcomplex. Want dat zou in de buurt van het stadion komen, geloof ik. Dat wilde de gemeente toen niet. En toen is het verhuisd vervolgens. Weidewormen waar staat het. Ja. Maar ik weet niet of hij daar de architect achter is. Nee? Maar ja, goed, in ieder geval heeft hij wel. Nou, ik zat nog even te kijken. Voordat hij kwam, werd de seizoenen ervoor, werd AZ 10e en 8e. Nou, en sinds hij er is, 4e, 3e, 4e, 5e. Heel stabiel. Geen club zo stabiel. Ja, alleen ze hebben geen uitschieter gehad. Dat is wat Robert misschien ook nee, bedoelt. Maar ook ze geen uitschieter naar beneden. Nee, ze waren natuurlijk kampioen, zijn ze geworden. Ze hebben bekers gewonnen. Dat is onder zijn leiding niet gebeurd. Dat is misschien ook het enige wat hij jammer vindt. Maar ja, het is echt geen smet op zijn periode, hoor. Nee, absoluut niet. Dat bedoel ik het ook niet. Maar het is wel een beetje, nu vertrekt hij voor je gevoel toch een beetje door de achterdeur. Terwijl je daar zo'n prachtige, stabiele, gezonde basis heeft neergezet. AZ kan weer jaren vooruit. Hij heeft ook wel opmerkelijke dingen gedaan. Een slot ontslagen. Ja. Ja. Op een hele rare manier. Pascal Jansen ook ontslagen op een toch ook wat gekke manier. Dus het is ook wel een markant figuur die durft harde beslissingen te nemen. Dat hebben we ook wel gezien. Ja. Maar jij zegt dat hij nu via de achterdeur gaat, maar dat hoeft toch helemaal niet. Nee, maar AZ is natuurlijk toch, nou, dit is ongeveer het slechtste AZ van de afgelopen jaren. Als je, nou, Jordi Klaas voor de camera hoorde, die werd gewoon cynisch over het spel en over zijn teamgenoten. Je ziet dit ook niet zomaar omkeren. Mm-hmm. Ja, en dan wordt het wel nog een lang en pijnlijk seizoen, zeg maar. Zullen we even luisteren naar Jordi Klaas, want we hebben hem. Ja. Ja, wat moet je nog van zeggen? Ik denk, het is gewoon heel matig wat we laten zien. Op dit moment zijn we gewoon nog niet eens goed genoeg, denk ik. We kunnen elke week verliezen. Het is de manier waarop we spelen. Hoe we omgaan met een wedstrijd, dat is echt van heel middelmatig niveau. Zo. Ja, nee, als dit je aanvoerder is, dan krijg je niet heel veel zin in de volgende wedstrijd. Nee, dit is echt heel pijnlijk, ja. Ja. Is dit wel het goede moment om te gaan voor Eenhoorn? Ja, daar gaat hij zelf over natuurlijk. Maar ja, hij heeft wel zelf aangegeven dat het niet komt door de sportieve prestaties, maar dat hij gewoon op is. Ja, wanneer gebeurt dat? Meestal heb je ook net wat meer pijn als je je teen stoot en je gaat even helemaal niet lekker dan als je je teen stoot naar de beste dag van je leven, laat ik het zo zeggen, snap je? Nou, soms zeg ik altijd een beetje raar. Nee, ik denk, wat ga je even deze metafoor? Snap je volledig. Maar snap je dan? Zo, ja. Dat kan dan net het setje zijn dat het niet lekker voelt. Maar nee, hij zegt zelf dat het er niks mee te maken heeft. Ja, en het is, Ripke, dat hoor je eigenlijk de hele tijd, dat het best moeilijk is om goede technische en algemeen directeuren te vinden voor voetbalclubs. Hoe zou AZ daarin nu te werk gaan? Zouden ze dan ook iemand uit hun eigen organisatie nemen, wat ze bijvoorbeeld bij trainers vaak doen? Ja, dat zou kunnen, maar ja, die wisselen. Dit is zo. Ik bedoel, samen met Huiberts heeft hij er zo lang gezeten dat het ook moeilijk is om inzicht te krijgen in hoe dat normaal gesproken gaat. Bij de trainers is het volkomen duidelijk. Daar is het gewoon doorstromen. En nou, Martens wordt dan weer de trainer van Jong AZ waarschijnlijk. Maar ja, of ze iemand van buiten gaan halen. Het zou Huiberts zelf misschien. Je ziet de laatste tijd ook dat technisch directeuren vaker algemeen directeur worden. Bij Feyenoord heb je het gezien. Bij RKC volgens mij ook. Nee, dat was nog een andere club. Maar Feyenoord, te Kloeze. We moeten even naar... Of we moeten. We mogen. We mogen. En we gaan even naar Marcella. Met hopelijk matchpoint voor Musetti. Oh. Ha, matchpoint, nee, voor Musetti 15-40. Maar het eerste matchpoint. Ja, dat wordt nu weggeserveerd met een ace. Dat doet Griekspoor vaak op moeilijke momenten een ace slaan. Dat is wel een bepaalde klasse, hoor. Ja, een beetje slordig deze game. Niks aan de hand, 15-0. En dan twee een beetje slordige punten, 15-30. En dan schitterende return voor een winner van Musetti. En toen kwam die op 15-40, twee matchpoints. Eentje dus weggepoetst en nu het 30-40 punt. Maar wel een tweede service. Wat gaat dat worden? We gaan kijken. Daar komt de rally, de mooie backhand. En dan gaat Griekspoor naar het net. En daar is die steen goed, de hele wedstrijd al. Hij maakt zoveel punten aan het net. Wat is die daar ontzettend voor uitgegaan. Agressief tennis, gecontroleerd agressief tennis. Hij is deze wedstrijd, we zitten aan het eind van de derde set, 42 keer naar het net gekomen. En daarvan won hij 36 keer het punt. Knap gedaan. De matchpoints zijn weg. Het is weer 40 gelijk. Ze heeft wel vooruitziende blik, hè? Dat hoor je wel. Ja. Ik wel. Even over wie je moet gaan opvolgen. Daar waren we een beetje over aan het, speculeren. Heeft zich een opmerkelijke naam gemeld? Heb je hem meegekregen? Arno Vermeulen. Ja, ik zat de podcast te luisteren van de NOS en hij stelde zich kandidaat. Nou, niet alleen bij de NOS, bij ESPN deed hij het ook. Nou ja, ik kom uit Alkmaar. Dit is mijn club. Om te werken bij een club waar je als jongetje op de tribune stond. Dat heeft best heel in de verte. Heeft het iets uitdagends. Maar ik bedoel, ik ben journalist en ik ben geen directeur van een voetbalclub. Maar zou je het willen dan? Hij zegt geen nee. Ik zeg geen nee. Dat klinkt alles. Nee, ja dus misschien ergens boeit het me wel enorm. Ja. Wat dachten jullie toen je dit hoorde? Zou het wat zijn, een journalist als algemeen directeur? Ja, in de podcast klonk het nog een beetje als een grapje. Maar dit is een paar uur later dan weer bij Voetbalpraten op ESPN. En het wordt nu echt serieus. Het wordt ook overal opgepikt ook. En er is ook natuurlijk Jan de Jong. Die komt ook bij de NOS vandaan. Ja, en wel directeur daar. Ja. En die werd algemeen directeur bij Feyenoord. Dus ja, het is niet helemaal onwerkelijk. Maar ik kan het niet voorstellen. Maar goed, ja, hij is vrij om te solliciteren soms, toch? Ja. Er zijn ook voetballers die algemeen directeur worden, dus. Maar Armand, jij kent Arno ook een beetje. Ik snap het eerlijk gezegd niet. Is het nou een grapje of is het serieus? Ik heb al net gestuurd, bedankt voor de fijne samenwerking. maar dan maken we het toch een grapje. Ik snap het echt niet meer. Is het een grapje, denk je, of is het serieus? Bij Arno weet je dat nooit. Dus het kan echt serieus zijn? Ja, ik kan me voorstellen, als AZ hem vraagt, dan waarom zou hij het niet doen? Nou, als het niet wordt, kan hij altijd nog zeggen dat het een grap was. Precies. Mag je als commentatoren nog kritisch zijn op AZ? Altijd. Oh, gelukkig. Zeker. Okay. Wij die niet uit Alkmaar komen, helemaal. Oké, goed. Dan gaan we zo meteen verder praten, denk ik, over Feyenoord. En laten we dan nog maar even kijken, vlak voor het nieuws van 10:30. Bij Griekspoor tegen Musetti. Marcella. Ja, Derde set tiebreak 6-6 dus. En het eerste puntje is voor Griekspoor. En dat puntje snoept hij af op de service van Musetti. Die slaat de volley in het net. Griekspoor is ijzersterk dit jaar. We zijn nog maar net begonnen. Hij heeft 7 tiebreaks gespeeld waarvan hij er 6 won. Vorig weekend nog bij de Davis Cup speelde hij 2 singlewedstrijden. Alle tweede wedstrijden won hij met 2 keer 7-6. Dat zijn al 4 tiebreaks. In deze wedstrijd de tweede set een tiebreak. En nu dus weer een tiebreak. Hij moet daar vertrouwen in hebben. Ik heb een goed gevoel. Daar komt het tweede punt. Is de passing. En die mist Musetti. En het wordt inderdaad 2-0 voor Griekspoor in die derde set tiebreak. Ongelooflijk. Wat een spanning. Het is dus bijna gebeurd. Nog niet helemaal. Maar Griekspoor heeft nu weer het beste van het spel. Goed. Blijf spannend. NPO Radio 1. Inmiddels ook 11:30, Gert Kluuk, tijd voor het NOS-journaal. Het Mexicaanse leger heeft een megadrugslab in het noorden van het land ontmanteld. Er is meer dan 41.000 kilo crystal meth en 12.000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de productie van synthetische drugs. Het zou gaan om een straatwaarde van meer dan 700 miljoen euro. Alle drugs zijn vernietigd. NSC-leider Omtzigt wil in de volgende fase van de kabinetsformatie niet weer om de tafel zitten met PVV, VVD en BBB. Volgens hem is het nu aan deze 3 partijen om te onderhandelen over een minderheidskabinet. Als er dan voor NSC interessante voorstellen liggen, wil Omtzigt daar best over van gedachten wisselen. En premier Rutte heeft zich uitgesproken tegen een grootschalig Israëlisch offensief in Rafah in het zuiden van de Gazastrook. In een gesprek met premier Netanyahu zei dat het nu niet het moment is voor zo'n offensief. In Rafah zitten meer dan 1 miljoen Palestijnen die geen kant op kunnen. Langs de lijn en omsteken. Ja, nu wil ik toch weten hoe het met Griekspoor gaat, Marcella. Want het is wel een comeback, zeg. Ja, het is 3-0 voor Griekspoor. Hij heeft nog geen foutje gemaakt. 1 mini-breekje is maar nu wel een foutje. Maar het is op de service van Musetti. Dus daar kan hij een beetje om lachen. Sarcastisch dan wel. Want hij heeft bijna, ik vertelde het net eerder, geen bal gemist aan het net. Hij heeft zo goed gevolleerd. Echt werkelijk een onderdeel van het spel. Waar hij sterk in is geworden. En het is al zo'n allrounder. Het is een vechter. En fysiek is hij dus naar mijn indruk veel sterker geworden. En dat moet ook wel. Want als je 2 uur en 50 minuten op de baan staat, ja, dan heb je een lange adem nodig. Hier is het 3-1. En kijken wat het wordt. Het is een puntje van de service van Musetti. Lange rally. Mooie, soepele bewegingen bij die Italianen. Het is een talentvolle tennisser. En daar de lob, de topspinlob van Griekspoor. Maar niet hoog genoeg over het hoofd van Musetti heen. Dus het wordt 3-2. Het kleine voordeeltje is er nog voor Griekspoor. Die gaat nu serveren bij die voorsprong van 3-2. Praten we verder in ons sportforum met Sanne van Dongen van ESPN, Ripke Bakker van nu.nl en Arman Assaroglu van de NOS. We hebben het vorige half uur over Ajax en AZ gehad. Eén man is de man waarbij dat een beetje samenkomt. Want Pascal Jansen, zijn zaakwaarnemer, die spat bij ESPN. En die zei dat Ajax naar de ontslagen trainer van AZ had geïnformeerd afgelopen zomer. Zei ook dat hij op pole position lag om trainer van Ajax te worden. Maar omdat ze zoveel moeilijkheden verwachten bij onderhandelingen met AZ, zijn ze toen toch doorgeschakeld naar Maurice Stijn. Sanne, is Pascal Jansen nog een serieuze trainer voor het komende seizoen bij Ajax? Ik denk zeker dat het een optie is. En ik denk ook zeker dat ze hem overwegen. Ik weet niet zeker of hij het echt gaat worden. Je hebt ook wel zeker gezien met Maurice Stijn wat voor een trainer je echt nodig hebt op zo'n positie als bij Ajax. Het is echt, er komt zoveel op je af. Je moet eigenlijk wel echt zoveel ervaring hebben. Of al langere tijd bij Ajax rondlopen. Of een buitenlandse trainer zijn. Om die club op een goede manier te leiden. Dat ik denk dat Pascal Jansen misschien net te licht is. Hij heeft wel bij PSV gewerkt. De hoofdjeugdopleiding heeft wel ervaring bij een topclub. Weet hoe het daaraan toe gaat. Dat is wel in zijn voordeel. PSV, AZ. Dan kan het iets makkelijker, denk ik, dan Maurice Stijn. Die alleen maar bij echt kleine clubs had gewerkt. Maar ik ergens in mijn hoofd denk ik ook niet dat ze bij hem uit gaan komen. Maar goed, ik denk dat hij ook wel in de running is. Ripke, waarom denk je dat de zaakwaarnemer, moet je je toch afvragen, waarom die dit nu dan even laat droppen in zo'n uitzending? Nou ja, omdat het natuurlijk uitstekende reclame is voor jouw trainer. Het feit dat hij bij Ajax op de position heeft gestaan, dat maakt andere clubs ook wakker van, oh wacht, is hij zo goed? Of moeten we hem misschien toch niet nu gaan pakken voordat een andere club hem pakt? Het is hem even goed in de markt zetten. En dat doet hij, ja, slim. Maar het is ook wel een beetje, ja, het komt niet vaak voor dat een zaakwaarnemer dit zo doet. Nee. Ja. Goed, Marcella, Griekspoor tegen Musetti, tiebreak. Volgens mij was het net 3-2. En nu? Nu is het 5-2. Er waren twee goede servicebeurten van Griekspoor. Heel zakelijk gespeeld, hè? Want hier moet je je hoofd koel zien te houden. Geen emoties, geen trilling in de arm. Ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar heel zakelijk en goed tennis van Griekspoor. 5-2. Dus het is maar één mini-break. Musetti serveert nu. Goede return hier van Griekspoor. Die haalt uit met voor. Het gaat naar het net. Komt daar weer een goede volley. Daar komt een steengoede volley. Beetje underspin, dus een beetje gesneden. En die bal die komt niet meer op. Het vingertje gaat omhoog. Hij kijkt naar zijn Belgisch-Zweedse team, want dat is zijn begeleidingsstaf. En hij staat heerlijk in deze tiebreak. Zo'n vertrouwen, ik zei het al, hij heeft bijna geen tiebreak verloren. Eentje van de 7 tot nu toe. Dit wordt dan tiebreak nummer 8 in dit seizoen. Nou, 6-2 Griekspoor. 4 matchpoints dus. Terwijl hij zelf 2 matchpoints tegen heeft gehad. Hè. Weet je nog, 6-5 in die vorige game. Het is de rally aan de hand. De voorhand haalt Griekspoor uit. Oeh, hij wou al naar het net lopen voor de handshake. Maar die bal die gaat uit. Nee, het wordt 6-3. Maar niks aan de hand. Musetti serveert. Hè, dus relax, relax. Hij kijkt nog even naar het grote videoscherm. Daar zie je het Hawkeye. Hawkeye live is het. Er zijn geen scheidsrechters meer vandaag de dag. Hè. Alles is geautomatiseerd. En dat loopt helemaal prima. En als het een close call is zoals het is, dan zie je dat heel groot op het scherm. En dan ja, krijg je van het publiek nog de oes en a's. En dat is toch altijd wel leuk om te zien. Goed, eerste matchpoint weg. 6-3, nog 3 over. Hij serveert nu zelf, dan moet het nu gebeuren. De eerste service is goed, heel goed. En dan komt de voorhand Griekspoor naar het net. Hij haalt uit, volley, volley, volley, volley. Het is voorbij en Griekspoor wint. Hij geeft zijn overwinningsteken naar zijn coach. Het is knap, het is heel knap. 6-3 stond hij achter. Tiebreak tweede set, 4-2 achter. Draait die tiebreak om en wint de derde set tiebreak ook. Terwijl hij in de set 4-1 achter stond. Het is uit zijn tenen gekomen. Maar Griekspoor, de kopman van het Nederlands tennis, flikt het weer. Vorig jaar halve finale. Nu in ieder geval in de tweede ronde. Een hele goede overwinning. Goede wedstrijd. Mentaal, fysiek, ijzersterk. Hij verslaat de Italiaan Lorenzo Musetti met 3-6, 7-6 en 7-6. Kijk, fijne wedstrijd van Tellen Griekspoor. Blijf nog even bij ons, Marcella. Dan blikken we zo meteen terug op deze dag in Rotterdam. Goed, terwijl AZ dus punten liet liggen, wonnen de nummers 1 en 2 en 3 van de Eredivisie wel gewoon. Dat met een flink gevulde ziekenboeg als het om PSV gaat. 5-1 tegen Volendam. Feyenoord versloeg Sparta met 2-0 en Twente was Excelsior met 3-0 de baas. De baas, Sander van Dongen. Met de koploper beginnen. Feyenoord kwam op voorsprong. Koploper. Volendam kwam op voorsprong, bedoel je, denk ik. Ja, wat zei ik dan? Feyenoord. Nee, ja. Dat was niet goed. Nee. Volendam kwam op voorsprong. Heb jij enig moment het idee gehad dat PSV echt in de problemen zou komen? Nee, nee. Ik denk ook niemand, eerlijk gezegd. Het was ook zo vroeg in de wedstrijd. Dan is eigenlijk zo'n doelpunt is bijna niets waard. Omdat PSV dan weet dat ze nog wat extra aan moeten zetten. Kijk, als Volendam al een keer van PSV zou winnen, dan niet dit jaar ten eerste, maar dan, dan gebeurt dat. Weet je wel, zo'n wedstrijd dat je heel lang een stugge ploeg blijft. Dat het heel lang 1-1 is en dat je dan in de 88ste minuut 2-1 maakt. En dat het dan net niet genoeg tijd meer hebben om het om te draaien. Zoiets zou ik Almere bijvoorbeeld nog wel zien doen of zo. Ja, maar Volendam, nee. Had jij het zien gebeuren? Nee. Maar PSV wint bij alles toch bijna. Ze komen 1-0 voor, maar ik zat ernaar te kijken en denk ja, prima. Ja. Dan wordt het zo weer 1-1. Dat was in het stadion. Nou, dachten ze daar dat het ging gebeuren? Nou, ik zat vooraf natuurlijk in die perskamer. En dan heb je het natuurlijk over die kampenstrijd daar. En er waren er twee wat oudere vrouwen voor de catering. En toen zeiden we, even Rick Elvering, collega, zei... Als jullie nou vandaag winnen, zou het dan niet gewoon goed kunnen komen? En toen zei die mevrouw, nou, wij gaan niet winnen hoor vandaag. En ja. Je merkt een kopje koffie, meneer. Ja, je merkt dan alles bij die club dat, nou ja, het geloof dat ze het nog gaan redden om in de Eredivisie te blijven, dat is wel weg. En dan daarom merk je ook dat iedereen het hartstikke leuk vindt om met 1-0 voor te komen. Maar er is niemand die gelooft dat ze ook gaan winnen daar, nee. Bij PSV was het de dubbelfeest van Joey Veerman. Die keerde ook terug van een blessure. En hij was ook blij om hier op het veld te staan. Ik ben een slechte toekijker. Ik ben best wel zenuwachtig ook als ik dan op de tribune zit. En dat je er gewoon geen invloed op hebt. En dat is gewoon jammer. Ik ben ook bijna nooit geblesseerd. En Ja, dat is nu wel even gebeurd. Dus ik ben des te blijer dat ik nu weer terug ben. Ja, hoe belangrijk is dat voor PSV, Herman? Nou, in de aanloop naar Dortmund is het natuurlijk wel heel fijn dat die ziekenboer een beetje leegstroomt. Want het waren er wel heel veel vorige week. Toen zag je echt een speler 5-6 die er niet bij was. Nou, ze komen nu snel weer terug. Veerman kon gisteren een helft spelen, maar dat kunnen ze wel opbouwen. En als je een kans wil maken tegen Dortmund, dan heb je ze wel echt allemaal nodig. Dus dat vind ik wel positief. Wat ik gisteren ook nog positief vond, was de invalbeurt van Babadi. Mm-hmm. Ja, dat is zo'n goede speler. Ja. Is zo'n verschrikkelijk goede speler als je hem daar ziet. En ik was het ook echt roerend eens met Ibrahim Afellay gisteren in Studio Voetbal, die ja, gewoon heel terecht zei, doe nou eens normaal en teken gewoon het contract. Ja, want het contract van hem loopt af, hè, in de zomer. Ja, en hij weigert het te verlengen omdat, nee, omdat waarom eigenlijk, het is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Misschien wil hij wel meer geld, misschien wil hij meer minuten maken. Maar je zit bij PSV, je krijgt kansen van een goede trainer. Dus de beste plek voor jou om beter te worden. En ik, als ik die lach van de jongen zie, op het moment dat hij gisteren een doelpunt maakt, dan denk ik toch ook, jongen, waarom nou? Waarom? Ja. Feyenoord, 2-0 Sparta, zei ik al, zonder Giménez. Die was geblesseerd, werd gezegd dat hij geblesseerd was. Niet in vorm. Aan de slot heeft hem toch even op de bank gezet. Is hij echt geblesseerd? Of wat voor indruk hebben jullie daarvan? Hij zal toch iets hebben. Ja, nee, die man wil dolgraag spelen en vooral scoren om iets te doorbreken. Dus ik neem aan dat daar geen blessure fijnst. Nee. Nou, wat vonden jullie van Ueda trouwens, die hem verving? Wie is Ueda? Nee, die was heel onopvallend. Dus dat, ja. Ja, het is wel fijn voor Giménez dat hij er, dat Ueda niet twee inschiet, zeg maar. Want de laatste weken werd Ueda steeds beter. Hè? We zagen hem op die Azië Cup doelpunten maken. Mm-hmm. En ondertussen zagen we Giménez geen doelpunten maken. Dus je hoorde steeds meer geluiden van het wordt tijd om Giménez uit het elftal te halen en Ueda erin te zetten. Ja, en nu krijgt Ueda de kans en nou, als hij drie ballen heeft geraakt, dan is het veel. Dus het zal het vertrouwen van Giménez misschien weer een beetje goed doen. Ja, Traunder en Timber waren er ook niet bij. Bale en Zerouki, die deden wel mee op die plekken. Wat vond je van hun, Arman? Ik vind Bale best wel een interessante speler die nog wel tijd nodig heeft. Maar ik zie in hem wel een verdediger die bij Feyenoord echt wel een kans gaat krijgen de komende jaren. Zerouki blijft een beetje, ik weet het niet. Ik ben nog niet onder de indruk van hem bij Feyenoord. Ik zie het nog niet helemaal. Als je naar Wiever kijkt en hoe hij in anderhalf jaar zo goed is geworden, zie ik dat bij Zerouki nog niet helemaal. Ik ben wel benieuwd naar die wedstrijden tegen Roma. Want het is op precies hetzelfde moment als vorig jaar in het seizoen. En Feyenoord heeft meer punten dan vorig seizoen. Dus je zou eigenlijk zeggen, ze zijn beter geworden. En toch had ik bij vorig seizoen veel meer het idee dat ze een kans hadden tegen Roma dan nu. Want ik heb eigenlijk nu het gevoel dat ze die kans helemaal niet hebben. Omdat ze zijn stroef, ze scoren amper. Het is allemaal echt met het tandvlees. En vorig seizoen na de winterstop zag je echt een goed elftal op elkaar ingespeeld. Ze wonnen toen makkelijker. Het ging vorig seizoen voor de winterstop wat moeizamer. En ik denk tegen AS Roma dat ze gewoon echt tekort gaan komen. Maar ik laat me graag verrassen. Maar Minté dan? Nee. Die had, nou ja, je lacht. Waarom lach je? Ik vind hem wel speels. Ik vind hem geweldige bewegingen. Te frivol, moet nog frivol, echt volwassener worden in hoe die zo'n wedstrijd benadert en hoe die de juiste keuzes maakt. Ja. Hij was wel oké hoor, gisteren tegen Sparta, absoluut. Maar ja, het is natuurlijk wel een ander niveau, hè, tegen Roma. Ik ben het wel helemaal met jou eens. Het gaat ook om, als je dit soort belangrijke wedstrijden speelt, hoe je er mentaal in zit. En bij Feyenoord, het voelt gewoon net niet dit jaar. Ja, en de vleugels zijn gewoon te zwak. Als je het vergelijkt met PSV, die hebben echt kwaliteit, echt wapens op die vleugels. En bij Feyenoord, ze blijven wisselen, omdat Slot het ook niet weet. Er is niemand die overtuigd. Ik sluit niet uit dat Bart Nieuwkoop straks gewoon weer rechts buiten staat tegen Roma. Donderdag, dan die wedstrijd tussen Feyenoord en Roma. Ook te volgen bij de NOS via een audiostream. Dat is iets nieuws, Arman. Jij gaat dat doen, toch? Met Andy Houtkamp, zeker, zeker. En dan is die wedstrijd dus helemaal te volgen via de app en via NOS.nl. Ja, dus we kunnen niet elke wedstrijd op de radio helemaal uitzenden van begin tot eind. En voor de mensen die dat wel altijd graag willen horen, bieden wij dus nu dit aan. Zodat je gewoon via de website van de NOS die hele wedstrijd integraal kan volgen met commentaar van mij en Andy vanuit de Kuip. Nou, leuk. Ik verheug me erop. 7:15. Dus overigens donderdag is hij wel te horen op NPO Radio 1 ook, maar dan in flitsvorm. Ja. En te zien bij fijn. En over te lezen bij nu.nl. Ja, ook nog eens lezen in het stadion. Nou, daar ben ik blij om. Gezellig. Kunnen we snel praten over het ABN AMRO tennistoernooi? Waren we er natuurlijk net ook al mee bezig. Tellen Griekspoor won. Dat heeft u net gehoord van Marcella Mesker. Marcella, gelukkig ben je nog bij ons. Als we even kijken naar de loting met Hurkacz. Daar gaat hij tegen spelen. Wordt dat weer een zware partij? Ja, Ja, ik vind Hurkacz momenteel een van de gevaarlijkste outsiders. Ook bij de grote toernooien. Hij is hier al vierde geplaatst. Hij maakt het wereldtoppers zoals Djokovic, Sinner en Nadal altijd heel erg moeilijk. Lastige speler ook, onvoorspelbare speler. Ik kan me herinneren trouwens, vorig jaar in Parijs heeft Griekspoor tegen hem een vijfzetter gespeeld die hij ook op dramatische wijze, geloof ik, verloor. Met heel veel setpoints, matchpoints, heen en weer. Dus hij heeft misschien nog een appeltje met hem te schillen. Moet Hurkacz natuurlijk wel zijn ronde winnen tegen ook een goede speler, de Tsjech Lehecka. Dus de winnaar van die partij. Maar hij heeft natuurlijk wel een dagje rust. Ja. Twee dagjes misschien wel. Dan die andere Nederlander. Jesper de Jong debuteerde vanavond. Kreeg een wildcard van toernooidirecteur Krajicek. Hij verloor van Milos Raonic. Hoe moeten we dat taxeren? Nou, ja, ik heb de wedstrijd helemaal gezien. Ik heb niet echt genoten. En dat heeft niet zozeer met Jesper de Jong te maken. Maar meer met Milos Raonic is natuurlijk ook een speler uit het verleden. Hè? Een alles of niets slaander. Hè? Service volley, service kanon. Zien we vandaag de dag niet meer zoveel in het mannentennis. Hè? Het is veel allrounder, veel sterker geworden. Vroeger had je nog de Karlovic-types. Weet je, dan was het ace. Daar was eigenlijk weinig aan. En ja, zo was het vandaag ook een beetje. Kijk, die Milos Raonic, hele goede speler. Nummer 3 van de wereld geweest. Halve finales op Grand Slams gehaald. Mm-hmm. Grote concurrent en rivaal van Federer, van Nadal, van Djokovic. Maar ja, hij is alsmaar geblesseerd geweest. Hij zou eigenlijk vorig jaar stoppen. Hij is nu 33. Maar had een beschermde ranking van 33 waar hij op mocht spelen. Want hij staat ver buiten de 300 momenteel. Speelt amper meer. Maar het schijnt dat hij een Belgische vriendin heeft. Dus hij dacht, nou, laat ik dan toch maar voor Rotterdam inschrijven. Lekker dichtbij. Dus, ja, op papier natuurlijk een uitstekende loting. Toch een beetje vergane glorie, Milos Raonic. En dan tegen Wildcard, Ab en Young, Jesper de Jong. Ja, heerlijke eerste ronde. En er waren kansen voor Jesper. Maar ja, dan moet je het op die paar puntjes wel laten zien. Jesper de Jong kreeg op die hele goede service. Hè, 20 aces sloeg Raonic wel in die partij. Kreeg hij een breakpoint in de eerste set. Een hele makkelijke bal en die miste hij. Had hij die gemaakt, had Jesper de Jong waarschijnlijk in 2 sets gewonnen. Hij deed dat niet. Het werd een tiebreak. Ja, dan is het ook een beetje lot uit de loterij. Alhoewel hij ook een dubbel foutje sloeg. Kortom, net niet. 7-6, 6-4. En ja, die oude taaie Milos Raonic, servicekanon, die gaan we terugzien. Ja, hele leuke speler om naar te kijken is het niet. Dus jammer. Helaas. Maar gelukkig hield Tellen Griekspoor vanavond de Nederlandse eer nog een beetje hoog. Dankjewel vanuit Rotterdam, Marcella Mesker. Goed, 165 dagen. Dan worden in Parijs de Olympische Spelen geopend. Ook voor de zwemmers het hoogtepunt van het seizoen. Toch is gisteren wel gewoon een WK begonnen in Doha. Anas Saroglu, een zwemcommentator ook natuurlijk. Voelt toch een beetje gek nu, vlak voor de Olympische Spelen. Want nou ja, 165 dagen, dat noem ik dan vlak voor een Olympische Spelen. Ja, nog een WK zwemmen, is toch raar of niet? Het is heel raar. Het heeft alles met corona te maken. Toen die zwemtoernooien, zoals zoveel toernooien, niet doorgingen. Doha had toen al de organisatie toegewezen gekregen van een jaar. Ik dacht dat het vorig jaar zouden ze het dan normaal gesproken hebben gedaan. Maar alles veranderde, alles schoof in elkaar. Er werd een extra WK gecreëerd, wat Budapest organiseerde. Maar toen zeiden ze in Doha, ja jongens, wij mogen ook nog een WK organiseren. En toen bedachten ze, nou oké, dan doen we jullie dan in februari 2024, 8 maanden nadat er in Fukuoka ook al een WK was georganiseerd. En normaal zit er 2 jaar tussen. Ja, en dan krijg je dus dit. Dit is een toernooi wat ontzettend gedevalueerd is, omdat bijvoorbeeld de Australische ploeg stuurt amper toppers. Heel veel van die Olympische favorieten die blijven thuis. China laat heel veel zwemmers thuis. De Amerikanen nemen het eigenlijk niet serieus. Nederland wel, heeft alle topzwemmers afgevaardigd. Dat betekent ook dat je een unieke kans hebt om daar echt met een sloot aan wereldtitels thuis te komen. Gisteren was dan die eerste titel, en dat is geweldig, van die estafette vrouw. Je bent wereldkampioen, zal je altijd blijven. Niemand vraagt zich over 10 jaar af hoe je dat bent geworden. Maar om het een beetje in perspectief te zetten, de tijd waarmee ze goud wonnen zou op het WK van vorig jaar goed zijn geweest voor een 7e plaats. Oh. Dus als je dan gaat denken, wat betekent dit richting de Olympische Spelen? Niet zo heel veel. Je kan niet uitgaan van dat ze dan op het podium gaan belanden. Maar we wilden ze zo nog even gaan eren met een mooie montage. Zou ik zeker doen. Oh, dat verdienen wel. Ze. Okay, want maar ze zijn wereldkampioen. Ja, maar Kamminga bijvoorbeeld, als je zegt van ja, de top was er niet. Kamminga wordt vervolgens, wat weet hij, vijfde? Maar op de schoolslag zijn ze wel. Dat is dan er zijn sommige onderdelen, en dat is toevallig zijn onderdeel, waar er geen afmeldingen zijn. En je ziet op die schoolslag dat bijna de hele wereldtop aanwezig is. Behalve de wereldkampioen uit China. Die laat het aan zich voorbij gaan. Maar de rest is allemaal. Adam Peaty, die Brit, die al 8 keer wereldkampioen is geworden. Maar Kamminga stelde wel wat teleur. En ik denk toch dat hij zich toch wel een beetje zorgen maakt. Hij had er wel verklaringen voor dat hij te weinig rust had genomen na zware trainingen. Maar na de Spelen in Tokio, waar hij 2 keer zilver pakte, zie je bij Kamminga wel dat hij niet meer dat niveau heeft gehaald. Dus het zou mij echt verbazen als hij er in de komende 4-5 maanden in slaagt om toch weer richting die toptijden te gaan, waarmee hij zo indruk maakte in Tokio. Want ik maak me er wel een beetje zorgen over. Is ons verwachtingspatroon een beetje te hoog rondom Kamminga naar die Spelen in Tokio, Ripke? Nou ja, ik was erbij. Ik doe niet heel veel zwemmen, maar tijdens die Spelen pak je heel veel op. En toen was mijn hoop, want hij werd echt overtuigend tweede. En Pete stond op eenzame hoogte, dat hij die 3 jaar zou gebruiken om dichter bij Pete te komen en dan goud te pakken. Dus ja, toen ik het vandaag hoorde en zag, dacht ik, oei, ja, dat vind ik jammer. Ja. Ja. Er was nog meer zwemnieuws, opmerkelijk zwemnieuws. Niet in Doha, maar vanuit Australië. James Magnussen die gaat meedoen aan een omstreden competitie om met doping een aanval te doen op het wereldrecord. In Doha hebben de profs gereageerd. Ze noemden Magnussen in koor een dwaas. Nou, kunnen wij ook wel proberen in koor misschien. Ja. Ja, maar echt? Maar we hebben het er zo vaak over. Wat zou het nou uitmaken? En wat zou het schelen, doping? Als nou blijkt dat het helemaal niks uitmaakt. Nou ja, hij zou het misschien als experiment voor de wetenschap kunnen doen. Als hij het zo aanvliegt, maar wat is het doel? 1 miljoen verdienen, als je het wereldrecord verbetert. Er zit een gekke zakenman achter, hè, die wil aandacht trekken en die heeft er geld opgezet. Maar het is natuurlijk een onzalig plan. Ja? Waarom? Ja, maar ik denk dat wel heel veel mensen het heel razend interessant gaan vinden, want deze man is natuurlijk al jaren gestopt. Stel, hij zwemt een wereldrecord, dan dat zegt ook alweer heel veel over doping en waarom je dat niet zou moeten gebruiken eigenlijk. Want hoeveel doping eigenlijk betekent. Het is wel interessant hoe fout het ook klinkt om te zien hoe ver hij komt. En nou ja, gelukkig zegt hij wel, ik ga me goed laten adviseren. En met allerlei artsen in de weer. Het wordt niet een soort Ricardo Rico die in zijn vriezer een paar bloedzakjes bewaart en dan weer gaat inspuiten. Een wielrenner, hè? Maar verdient hij echt 1 miljoen euro als hij het met doping... Ja. 50 meter, als hij verbetert, krijgt hij 5 miljoen. Maakt niet uit wat hij ervoor doet. Als hij ook een wereldrecord precies. Maar als hij alles in zijn lichaam laat spuiten wat er maar bestaat, dan krijgt hij gewoon 1 miljoen. Ja. Interessant experiment wat jou betreft of niet? Nou, dit wordt nu wel interessant. Ik dacht dat daar ook dopingregels voor waren. Voor het gebruik van doping? Nee, of je dan dat je dan niet zomaar 1 miljoen kan verdienen als je een record verbreekt. Nee, maar dat heeft die zakenman gedaan. Als je sneller gaat die zakenman dan het huidige wereldrecord. Het was het niet. Oké, ik denk al. Nee, dat snap ik hem. Nee, de Wereldzwembond gaat dat niet betalen, denk ik. Nee. Het huidige wereldrecord is ook nog eens gezwommen met zo'n superpak wat tegenwoordig verboden is. Ik kan me ook niet voorstellen dat die in de buurt gaat weer komen, laat staan dat hij het gaat verbreken. Want hij is ook al zo lang gestopt, maar je weet het niet. Ja, precies, daarom. Dan gaan we zien. Hij gaat het in ieder geval proberen. Dan nog even het waterpolo, want daar toch wel een verrassing vanavond. De Nederlandse vrouwen liggen eruit. Verloren in de kwartfinale van Hongarije na strafworpen. Ripke, wereldtitel vorig jaar. Europese titel een paar weken geleden. Dan is dit denk ik toch een teleurstelling, of niet? Ja, jammer. Misschien ook wel weer een goede wake-up call. Want ja, het gaat natuurlijk allemaal om Parijs. Want het is natuurlijk de laatste jaren zijn wij overspoeld met Olympische medailles. Zeker in Tokio. Maar het is nog altijd zoiets bijzonders als een Nederlandse ploeg goud wordt. Een winst zoals met de hockey dat allemaal vaak doet. Maar de volleybal en ook de waterpolo's dus in 2008. Ja, het zou zo geweldig zijn als dat straks in Parijs weer een keertje lukt. Dus ja, wie weet. Helpt dit wel weer richting Parijs? Is het een geschenk, Herman? Nou, kijk, die wereldtop bij het waterpolo zit zo dicht bij elkaar. Hè. Er zijn een paar, 5-6 landen die eigenlijk allemaal van elkaar kunnen winnen. Dus je kan er ook niet zo heel veel over zeggen. Een geschenk zou ik het niet willen noemen. Ik denk dat het voor die vrouw wel vervelend is dat ze de kortste wereldkampioen ooit zijn. Want, omdat het vorige WK was dus ook voor hen 7 maanden geleden in Japan. Dus dan ben je maar 7 maanden wereldkampioen geweest. Dat is ook een beetje weinig, eigenlijk. Tja. Kunnen ze wel weer snel Olympisch kampioen worden? Zeker. Dat is fijn. We gaan richting het einde van deze uitzending. blessuretijd bedraagt... 4 minuten zijn er nog over. Oh, oké. Okay. Dan moeten we opschieten. We gaan het hebben over een comeback. 11 maanden geleden schaatste shorttrackster Suzanne Schulting geen wedstrijd... maar afgelopen week keerde ze succesvol terug op het ijs. Schulting, Kim glipt erdoor. Heeft ze gespaard tot nu toe. Maar nu wil Schulting hetzelfde gaan doen. Past dat? Nee. Kili Kim naar de streep. 1 Kim, 2 Schulting, 3 Stobber. En wat zit Suzanne Schulting dan ontzettend dichtbij een gouden medaille in haar rentree weekend? Ja, zilver op de 1000, brons op de 1500, goud met de relayploeg. Kunnen we gerust een succesvolle rentree of een comeback, zoals je het ook maar wil noemen, kun je dat noemen. We zijn benieuwd naar welke comebacks jullie hebben opgegeven aan de redactie die jullie te binnen schiet. Rieke, jij moest hier aan denken, begreep ik? Kruis. Ja, ja, hij maakt hem. Marco van Basten. Hoor ik nu goed? Marco van Cruijff, Basten. Die speelt naar Marco van Basten. Ja, ja. Dit is geen AI, hè? Nee, dit is april 1999. Marco van Basten had 6 jaar geen wedstrijd meer gevoetbald. De enkel was verrot, het voetbal interesseerde hem niet. En toen was er een erewedstrijd voor Ajax-spelers onderling in de arena... die ooit een Europese wedstrijd of een Europese finale hadden gespeeld. Marco van Basten was ook uitgenodigd en die zei... ja, maar ik ga niet voetballen. En hij zat te kijken langs de kant en hij kreeg zoveel zin om weer te gaan voetballen. En Piet Keijzer die zegt, ik ben er wel klaar mee. En Marco van Basten zegt, ik kom erin. En je ziet hem groeien, hakballetjes maken naar Frank Rijkaard. En op een gegeven moment krijgt hij de bal van Cruijff en scoort hij... En in die wedstrijd lijkt het alsof hij weer van het voetbal gaat houden. En ik weet zeker, dit heeft ertoe bijgedragen. Het heeft ook zelf wel zoals toegegeven. Uiteindelijk om zijn rentree te maken. Niet als voetballer, maar wel in de voetballerij. Dus ja, dankzij deze wedstrijd kunnen wij nog altijd genieten van Marco van Basten tegenwoordig bij Ziggo Sport als analist. Hij houdt weer van voetbal. Met recht een comeback. Sanne, jij moest hier aan denken. 2,383 days after the last time he announced he was coming back, March 18th, 1995, Michael Jeffrey Jordan comes back again. Ja, de comeback van Michael Jordan. Help ons eventjes, hoe zat het ook alweer? Nou, hij speelde al een aantal jaren voor de Bulls. Was ook al 3 keer kampioen geworden met de Bulls. Maar toen overleed zijn vader. Zijn vader is vermoord. Uh-huh. En hij verloor het plezier in basketbal. En hij kreeg zin om toch nog die lange droom die hij heeft gehad om honkballer te worden. Want hij kon en basketballen en honkballen. Dus hij denkt, weet je wat, ik stop met basketbal. Ik ga honkballen. En toen heeft hij geprobeerd om... hij was wel oké, maar hij was niet goed genoeg voor de majors, volgens mij, in de MLB. Dus nou ja, dat avontuur was toen klaar. Toen dacht hij, nou, zal ik dan stoppen? Wat zal ik doen? Hij denkt, weet je wat, ik ga nog 1 keer mijn rentree maken in de NBA. De Comeback Kid wordt hij ook genoemd. En hij wordt nog 3 keer kampioen. The Last Dance, die documentaire heeft bijna elke sportliefhebber, denk ik, wel gezien. En hij komt terug en hij heeft, geloof ik, de vijfde wedstrijd nadat hij terugkwam alweer 50 punten. En... ja, Michael Jordan. Ja. Fantastisch. De laatste minuut is zo voor jou, Arman, want jij dacht hieraan. En hij gaat kijken naar het videoscherm. Wij zien het al. Die bal die is in. Federer springt. Hij juicht. Hij heeft gewonnen. De 18e Grand Slam zegen voor Roger Federer. Hij verslaat Rafael Nadal in 5 sets. Ja. Mooi ook die emotie van Marcella. Ja, ik denk dat we allemaal zo een beetje zaten te kijken. Ja, Australian Open 2017. Hij was 35. Hij raakte geblesseerd aan zijn knie. En is er niet heel lang uit geweest. Een jaar. Nadal was ook geblesseerd. Kwam ook terug. En zij stonden toen nog 1 keer tegenover elkaar. De 2 mannen die het tennis zoveel kleur hebben gegeven. En niemand had het eigenlijk meer verwacht. Maar Federer won. En hij speelde misschien wel zijn beste tennis ooit in die finale. En het was prachtig. Ik zal dat nooit meer vergeten. Nee. Ik moet toch denken, dit weekende, als we het toch over comebacks hebben, Sebastian Haller. Hoe mooi is het om de winnende te maken in de finale van de Afrika Cup. Absoluut. Goed, tot zover. Dank je wel, Sanne van Dongen, Ripke Bakker en Arman Afsaroglu. Tot zover het Sportforum. Zometeen natuurlijk met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Chris Keijne. Tot morgen. Tot dan. Hallo, ik ben Jurgen van den Berg, presentator van het NPO Radio 1-programma Villa VDB van Omroep Max. Maar ken je mijn podcast ook, De Vier van de Villa? Daarin ontvang ik wekelijks 4 verrassende gasten waarmee ik mooie gesprekken voer over de achtergronden bij het nieuws. Deze week gaat het over worstelingen. Zo praat ik met de worstelende tweeling Marcel en Tyrone Sterkenburg over de film The Iron Claw. Maar jullie vechten thuis nooit ook met elkaar, ook niet voor de grap? Nou, we vechten heel vaak met elkaar. Voordat we hier kwamen, begon ik in de auto te knokken. Ik had verkeerd gereden. Luister naar De Vier van